عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. برنامه امروز و یک شنبه نهم آبان 1389 خورشیدی برابر با 31 اکتبر 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. همونطوری که شنوندگان خوب رادیو البرز آگاه هستند، امروز وقت زمستانی آغاز شد. الان ساعت 8:06 بامداد است. در خدمت شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 11 بامداد. شما می توانید در ضمن برنامه‌های رادیو البرز رو از تارنمای اینترنتی iranifood.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. شما می تونید با ما در ارتباط باشید. ما منتظر دریافت پیام های شما هستیم. شماره تلفن ما 27582212 و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. اما در برنامه امروز رادیو البرز در مورد موسیقی از مهرپویا برای شما پخش میکنیم، به روایت موسیقی به روایت آقای محمود خوشنام. خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان خواهیم داشت. مراسم هالووین در بعضی از کشورها از جمله آمریکا، انگلستان و ایرلند، اعتراض به سفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی به سوئد، حمله به یک ایرانی در جنوب سوئد و گفتار ادبی خواهیم داشت. ای خطه ایران دور مهین وطن ای گشت به مهر تو عجیب جان و تن دور از تو گل و لاله و سر و سمنم نیست ای با گل و لاله و سر و سمنه امروز همی گویم وطن من، وطن که در آغاز برنامه به آگاهی شما رسوندم، امروز وقت زمستانی آغاز شده. الان ساعت 8:19 دقیقه هست. از نیمه شب گذشته عقربای ساعت در اروپا یک ساعت به عقب کشیده شد. در خدمت شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. نخست به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. مخالفت جهانی با عضویت جمهوری اسلامی در نهاد زنان سازمان ملل متحد. یک تشکل حقوق بشری سوئیس با انتشار بیانیه خبر از انصراف یک شرکت سوئیسی از خرید گاز ایران می‌دهد. دو مدیر ارشد این شرکت سوئیسی گفتند به دلیل شرایط سیاسی کنونی حاضر به ادامه همکاری با جمهوری اسلامی نیستند. ادامه اعدام‌های دست جمعی و مخفیانه در مشهد، اعدام مخفیانه 23 شهروند در مهرماه امسال. رسانه‌های کانادا و ناظران سیاسی هشدار دادند احتمال دارد در کنفرانس صلح که قرار است در مرکز کنفرانس دولت کانادا برگزار شود، به یک ابزار تبلیغاتی برای حکومت جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد بدل شود. رژیم جمهوری اسلامی برای رویارویی با اعتراض‌های مردمی آرایش جنگی به خود گرفته است. القاعده مسئول ارسال بسته‌های مواد منفجره به آمریکاست. دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل شد. خانم سارا پیلین، کاندیدای پیشین معاونت ریاست جمهوری آمریکا، با ارسال پیامک‌های مختلف بر روی شبکه اجتماعی توییتر به ارسال پیام تبریک از سوی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای تولد محمود احمدی نژاد اعتراض کرد. دیوید پتراوس، فرمانده نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، موضع جمهوری اسلامی در قبال افغانستان را متناقض توصیف کرد، چرا که به گفته وی جمهوری اسلامی از یک سو به دولت حامد کرزی کمک مالی می کند و از سوی دیگر با کمک به گروه‌های شبه نظامی دولت افغانستان را تضعیف می کند. بازداشت 10 پناهجوی ایران در ترکیه و همچنین ناپدید شدن 40 پناهجوی ایرانی در مرز ایران و ترکیه. یک ایرانی مهاجر در جنوب سوئد در شهر مالمو هدف حمله فردی ناشناس قرار گرفت و احتمال داده می شود که این حمله انگیزه نجات پرستانه داشته است. جمهوری اسلامی موزه ملی ایران را در روز جهانی کوروش برای جلوگیری از بازدید مردم تعطیل کرد. خوشه طلایی، مهمترین جایزه سینمایی در اسپانیا، مشترکاً به عباس کیارستمی و سینماگر آرژانتینی تعلق گرفت. دستگیری 52 حاجی در فرودگاه ایران به خاطر حمل مواد مخدر. سازمان شفافیت بین المللی در گزارش سالانه خودش اعلام کرد که دانمارک سالمترین و سومالی فاسدترین کشور دنیا قرار دارند و همچنین جمهوری اسلامی جزو کشورهای فاسد جهان قرار دارد. به دنبال کشف دو بسته مشکوک در بریتانیا و دبی و اعلام وضعیت فوق‌العاده در فرودگاه‌های آمریکا، بریتانیا و چند کشور دیگر، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت دو بسته پستی مشکوک کشف شده حاوی مواد منفجره بودند. یک شرکت کشتیرانی که از محموله یک کشتی آن در نیجریه مقادیری سلاح از جمله راکت کشف شده است میگوید محموله این کشتی در ایران و توسط یک شرکت ایرانی بارگیری شده است. در آستانه طرح هدفمند کردن یارانه ها در ایران، فرمانده نیروی انتظامی تهران از اجرای طرح امنیتی در بیش از 2000 نقطه در تهران خبر داد. وی میگوید که این طرح از روز گذشته شنبه در محدوده 800 محله شهر تهران اجرا شده است. انتقاد گزارشگران بدون مرز از ادامه سرکوب مطبوعات در ایران. 8 سازمان مدافع حقوق بشر طی نامه‌ای به سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران درخواست کمک کردند. جمهوری اسلامی برای مذاکره هسته‌ای اعلام آمادگی کرد. شبکه فارسی زبان یورو نیوز را اندازی شد. اعتصاب 1300 کارگر کارخانه لاستیک البرز در تهران ادامه دارد. آمریکا ایران و سوریه را به ایجاد تنش در لبنان متهم کردند. هندوستان و سنگاپور به تحریم کنندگان علیه جمهوری اسلامی پیوستند. که در زلالش سهر بجوید کرانها حضور ما را به جست جوی کرانه هایی که راه برگشت از آن ندانی من و تو بیدار و من به دیدار روانه در شد نور و نرما ترانه ای بر لبان بادیم به تن همه شرم و شوق ماندن به تن همه شرم و شوق ماندن به جان جویان روان پویان بام دادیم ندانم از دور و دور دستان ندانم از دور و دور دستان نسیم لرزان بال مرغی که می کشاند بدان دیاران تمام بود و نبود ما را بگو ببارم ببارد امشب بشوید از را غبار این کوچه بارا پرده پوشی در این خاموشی و پرده پوشی به گوش آفاق میرساند تنین شوق و سرور ما را چه شعرهایی چه شعرهایی که واژه‌های برهنه امشب نوشته بر خاک و خون و خارا چه زاد راهی به هزرهایی شبی چنین سر خوش و گبارا در این شب پای مانده درقی ستاره سنگین پا به زنجیر کرانه لرزان در ابر خونین تو دانی آری تو دانی آری تو دانی آری دلم از این تنگ ناگرفت است جنون بکس از دفای از من بهانه بر خدا گرفت است بگو ببارم ببارد امشب بشوید از رو غبار این کوچه با خمارا کجا چنین شتابان به کجا چنین شتابان گبن از نسیم پرزی جز اینجا حبس سفر نداری ز غبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم چه کنم که بست پایم. به کجا جنش تابم از این کبیر وحشت به سلامتی گذشتی. میشه گوده ها به بارم برسان سلام ما را برو به بارم به بارد امشن بشوید از را غبار این کوچه با ما را. توجه شما را جلب میکنم به ترانه های ماندگار که امروز برای شما موسیقی در مورد عباس مهرپویا رو در نظر گرفتیم که البته به روایت آقای محمود خوشنام است. تا چند لحظه دیگه به اتفاق شما گوش میکنیم به موسیقی در مورد عباس مهرپویا. دلائل مخالفت موسیقیدانان سنتی با موسیقی پاپ به معنای اخص این است که در آن نیز به دنبال ریشه و اصالت می‌گردند و بدیهی است که چیزی پیدا نمی‌کنند. سازندگان و جانبداران ترانه‌های نوآورانه پاپ نیز این را می‌دانند و انکار نمی‌کنند. هدف موسیقی پاپ از آغاز تا امروز و در همه جای دنیا این بوده که نیاز نسل جوان را به سرگرم شدن و لذت بردن برآورده سازد. بیشتر چگونگی ساخت و پرداخت آن اهمیت دارد تا عناصری که در آن به کار می رود. وابستگی به سنت‌های موسیقایی هیچگاه برای پاپ سازان الزامی نبوده و از این بابت دستشان در ترکیب ملودی‌ها و ریتم‌های مختلف باز بوده. ریتم و ملودی می تواند از هر کجا بیاید. آنچه اهمیت دارد شیوه ترکیب و اجراست که ترانه ای را جذاب و فراگیر می سازد و خیلی از ترانه های دیگر را از حد یک بار مصرف فراتر نمی برد. با این همه در ایران ترانه های پاپ به معنای اخص اگرچه از شیوه های ترکیبی و اجرایی ترانه های سنتی کاملا فاصله می گیرد ولی رابطه های کوچک ملودیک را با سنت قطع نمی کند. در استفاده از ملودی ها یا ریتم های بیگانه نیز عمدتاً به سرزمین های شرقی توجه دارد.

شعری تحت عنوان وقتی که تو میگویی وطن با صدای شاعر آقای مصطفی بادکوبه‌ای این روزا در ایمیل ها و تارنماهای اینترنتی دست به دست می‌گردد. روز گذشته از رادیو البرز پخش کردیم، بنا به درخواست تعدادی از شنوندگان دوباره برای شما پخش می‌کنم. گرچه شعر یه مقداری انگیزه نجات پرستانه داره و همچنین شعار زیاد هست در شعر آقای بادکوبه‌ای، اما شاعر حرف بسیار دارد از بغض 30 ساله‌ای که ظلم بر ملت ایران رفته است. تا چند لحظه دیگر به اتفاق شما به شعر وقتی که تو میگویی وطن با صدای شاعر مصطفی بادکوبه‌ای گوش میکنیم. اشتراکات بگیرم، شاید خود جناب صدرها کافی باشن که تاریخ سرودن این شعر 13/5/84. من همه شعرام تاریخ داره. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه در سایت های مختلف گفتن این شعر فلانی در جواب فلان کس گفته. فلان کس کوچکتر از آن است که من برای شعر بگم، حتی اگه بخوام بکوبمش. این شعر رو میخونم چون شعر دلمه و شما خیلی دوستش دارید، خیلی بزرگوار فرمودید، از ایمیلهاتون معلومه. وقتی تو میگویی وطن، من خاک بر سر میکنم، گویی شکست شیر را از موش باور میکنم. وقتی تو میگویی وطن، یک بار خشکم میزنم، این دیده مبهوت را با خون دل تر می کنم. وقتی تو میگویی وطن، برخیش می لرزد قلم، من نیز رقص مرگ را با او به دفتر می کنم. بی کورش و بی تهمتن، با ما چه گویی از وطن؟ با تخت جمشید کهن من عمر را سر می کنم. خون اوستا در رگ فرهنگ ایران می دود، من گاتهای عشق را مستانه از بر می کنم. وقتی تو می گویی وطن، شهنامه پرپر می شود، من گریه بر فردوسیان پیر سخنور می کنم. وقتی تو میگویی وطن، بوی فلسطین میدهی، من کی نژاد عشق با تازی برابر میکنم. وقتی تو میگویی وطن، بوی فلسطین میدهی، من کی نژاد عشق با تازی برابر میکنم. وقتی تو میگویی وطن، از چفیت خون میچکد، من یاد قتل نفس با الله اکبر میکنم. وقتی تو میگویی وطن، خون است و خط خشم و خودکشی، من یادی از حمام خون در تل زعتر می کنم. وقتی تو میگویی وطن، قدس است و شامات و حجاز، من همدلی کی با چنین نادان برادر می کنم. تاریخ ایران تو را تاریخ ایران تو را شمشیر تازی می‌سازد. من با عدالت جویم یادی ز حیدر می‌کنم. ایران تو یعنی لباس تیره عباسیان، من رنگ روشن بر تن گلگون کشور می کنم. سه بیت دیگه نیزه دامید، حالا این بیت می دونم که نمی تونید جلو خودتون رو بگیرید. ایران تو با نام دین زن را به زندان می کشد، من تاج را تقدیم آن بانوی برتر می کنم. ایران تو با نام دین، اگه جناب صدر بفرمایند چرا تکرار کردیم بعضی ابیات رو. ایران تو با نام دین زن را به زندان می کشد، من تاج را تقدیم آن بانوی برتر می کنم. ایران تو شهر قصاص و سنگسار و دارهاست، من کیش مهر و عفو را تقدیم داور می کنم. ایران تو می ترسد از بانگ نرای و نای نی، من با سرود عاشقی آن را معطر می کنم. وقتی تو می گویی وطن یعنی دیار یأس و غم، من کی گل امید را نشکفته پرپر. عرض سلام و صبح خیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. توجه شما را نخست به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. خانم سارا پیلین، کاندیدای پیشین معاونت ریاست جمهوری آمریکا، با ارسال پیامک‌های مختلف بر روی شبکه اجتماعی توییتر به ارسال پیام تبریک به خاطر تولد احمدی نژاد از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعتراض کرد. آقای دیوید پتراوس، فرمانده نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، موضع جمهوری اسلامی در قبال افغانستان را متناقض توصیف کرد، چرا که به گفته وی جمهوری اسلامی از یک سو به دولت حامد کرزی کمک مالی می کند و از سوی دیگر با کمک به گروه‌های شبه نظامی دولت افغانستان را تضعیف می کند. بازداشت 10 پناهجوی ایرانی در ترکیه و همچنین ناپدید شدن 40 پناهجوی ایرانی در مرز ایران و ترکیه. یک ایرانی مهاجر در مالمو در جنوب سوئد هدف حمله فرد ناشناسی قرار گرفت و احتمال داده می شود که این حمله انگیزه نجات پرستانه داشته باشد. جمهوری اسلامی موزه ملی ایران را در روز جهانی کوروش برای جلوگیری از بازدید مردم تعطیل کرد. خوشه طلایی، مهمترین جایزه سینمایی در اسپانیا، مشترکاً به عباس کیارستمی و سینماگر آرژانتینی تعلق گرفت. مخالفت جهانی با عضویت جمهوری اسلامی در نهاد زنان سازمان ملل متحد. یک تشکل حقوق بشری سوئیس با انتشار بیانیه خبر از انصراف شرکت سوئیسی از خرید گاز ایران می‌دهد. دو مدیر ارشد این شرکت گفتند به دلیل شرایط سیاسی کنونی حاضر به ادامه همکاری با جمهوری اسلامی نیستند. اعدام‌های دست جمعی و مخفیانه در مشهد، اعدام مخفیانه 23 شهروند در ماه مهر ماه. رسانه‌های کانادا و ناظران سیاسی هشدار دادند احتمال دارد در کنفرانس صلح که قرار است در مرکز کنفرانس دولت کانادا برگزار شود، به یک ابزار تبلیغاتی برای حکومت جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد بدل شود. رژیم جمهوری اسلامی برای رویارویی با اعتراض‌های مردمی آرایش جنگی به خود گرفته است. القاعده مسئول ارسال‌های بسته‌های مواد منفجره به آمریکا است. دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل شد. به دنبال کشف دو بسته مشکوک در بریتانیا و دبی و اعلام وضعیت فوق‌العاده در فرودگاه آمریکا، بریتانیا و چند کشور دیگر، بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت دو بسته پستی مشکوک کشف شده حاوی مواد منفجره بودند. یک شرکت کشتیرانی که از محموله یک کشتی آن در کشور نیجریه مقادیری سلاح از جمله راکت کشف شده است، میگوید محموله این کشتی در ایران و توسط یک شرکت ایرانی بارگیری شده است. انتقاد گزارشگران بدون مرز از ادامه سرکوب مطبوعات در ایران. 8 سازمان مدافع حقوق بشر طی نامه‌ای به سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران درخواست کمک کردند. در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران، فرمانده نیروی انتظامی تهران از اجرای طرح امنیتی در بیش از 2000 نقطه در تهران خبر داد که این طرح از روز گذشته در تهران به اجرا درآمده است. جمهوری اسلامی برای مذاکره هسته‌ای اعلام آمادگی کرد. یورو نیوز به زبان فارسی را اندازی شد. اعتصاب 1300 کارگر کارخانه لاستیک البرز در تهران ادامه دارد. آمریکا ایران و سوریه را به ایجاد تنش در لبنان متهم کرد. دستگیری 52 حاجی در فرودگاه ایران به خاطر حمل مواد مخدر. سازمان شفافیت بین المللی در گزارشی سالانه خودش کشورهای فاسد را اعلام کرد که گفت که در این گزارش آمده است که دانمارک سالم‌ترین کشور و سومالی فاسدترین کشور جهان قرار دارد در این لیست و همچنین جمهوری اسلامی جزو کشورهای فاسد جهان می باشد. اما آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران و آمریکا را دو قدرت جهانی کنونی خوانده و پیش بینی کرده است که در افق سال 1404 دنیا تغییر خواهد کرد و زندگی ملت ایران در بالاترین سطح قرار خواهد گرفت. آقای محمود احمدی نژاد شامگاه شب گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی یاد تاریخ یاد شده را دنیای دیگری خواند که در آن ایران به توصیف محمود احمدی نژاد قابل مقایسه با هیچ کشوری نخواهد بود. وی همچنین اروپا و آمریکا را بدون امید و اعتماد به نفس و در برابر ایران را سرشار از امید، انگیزه و اعتماد به نفس دانسته است. سخنان آقای احمدی نژاد در حالی بیان میشه که تورم اقتصادی در ایران فشار سنگینی بر اقشار جامعه می آورد و نارضایتی ها به خصوص به دلیل وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته است. همونطور که گفتم روز گذشته مانور نظامی در بیش از 2000 نقطه در تهران آغاز شده است برای جلوگیری به گفته مقامات جمهوری اسلامی فتنه اقتصادی. این مانور انجام شده است و ادامه خواهد داشت. بالاخره جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده است که با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد مذاکره هسته‌ای شود. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انجام مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای این رژیم موافقت کرده است. خانم کاترین آشتون که در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل سخن می گفت در این باره اظهار داشت هنوز درباره زمان و مکان این مذاکرات توافقی به دست نیامده است. قبل از توافق ایران برای انجام مذاکره هسته‌ای دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس در گفتگویی با رادیو فرانسه میگوید که رویکرد قدرت‌های جهانی در قبال برنامه اتمی ایران دو خطه شده است، به این معنا که به موازات تشدید و گسترش مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، قدرت‌های جهانی به طور پیوسته به ایران پیشنهاد مذاکره هم میدن. توجه شما را به گفتگوی دکتر مهدی مظفری با رادیو فرانسه تا چند لحظه دیگر توجه شما را جلب می‌کنم. برغم اصرارهای اولیه هنوز به پیشنهاد مذاکره قدرت‌های غربی یا جهانی برای اثرگیری مذاکرات اتمی پاسخ رسمی نداده و از قرار این عدم پاسخگویی بی سبب هم نیست، زیرا قدرت‌های غربی در پیشنهادات جدیدشان برای مذاکرات آینده شروط سفت و سخت‌تری نسبت به گذشته تعیین کردن، از جمله توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی تهران. آقای مظفری، دلیل سخت‌تر شدن شروط غرب چیست؟ آیا غربی ها مایل به مذاکره نیستن و دنبال پاسخ منفی ایرانن به این خاطر، یا اینکه ایران رو در موقعیت ضعف و عقب نشینی میبینن؟ البته تنها غربی ها نیستن، بلکه حتی چین و روسیه هم هستن. یعنی در واقع اون چه که دیپلماسی آمریکا به خصوص بعد از انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری در 2 سال پیش موفق شد، این هست که جامعه جهانی رو اصولا به عنوان حریف جمهوری اسلامی در آورده. در مقابل تمام این پیچیدگی هایی که این مسئله اتمی ایران داره، من فکر میکنم داره مسائل روز به روز روشن‌تر میشه. این که شما فرمودید غربی ها و من میگم اصولا جامعه جهانی، قبلا یک سیاست یک خطه داشت، اون هم این بود که بیاید مذاکره بکنیم، و جمهوری اسلامی روی این مسئله مذاکره چندین سال، 6-7 سال طول داد و این مذاکرات هم به جایی نرسید. حالا این دیپلماسی و این استراتژی کلان جامعه جهانی در واقع دو خطه شده، یعنی هم اون مجازات های اقتصادی افزایش پیدا میکنه و تقریبا ما هر روز شاهد این هستیم یا آمریکا یا اتحادیه اروپا یا کشورهای منفرد یا استرالیا یا زولاند یا ژاپن، اینها مجازات های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو تشدید میکنند و بر لیست این مجازات هم می افزایند. این یک خط هست، و خط دیگه پیشنهاد مذاکره. دائم هم این غربی ها یا جامعه جهانی یا آژانس بین المللی اتمی به جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره میدن، یعنی از یک طرف جمهوری اسلامی رو در تنگنا میخوان قرار بدن که گویا قرار دادند و نارضایتی عمومی رو در ایران میخوان افزایش بدند، و از طرف دیگه با این پیشنهاد مذاکره هر هفته یک فشار روانی روی جمهوری اسلامی وارد بیارن و ببینن که در واقع این پیشنهادات هم اینه که آزمایش کنن درجه آمادگی جمهوری اسلامی رو برای پذیرش یک راه حل. به این معنا که مثلا آقای خامنه‌ای در مسافرت قم ایشون گفت که این مجازات اقتصادی ما را قوی تر هم کرده، یعنی که ما هنوز آماده نشدیم، اون کاری که شما دارید میکنید، پتکایی به سر ما میزنید، هنوز ما رو بسیار نرم نکرده. یا آقای احمدی نژاد میگه که این مجازات اقتصادی حتی به نفع ما تمام شده، تولید ما رو بالا برده. در واقع اینها علامت هاییست که جمهوری اسلامی به مجازات کنندگان اقتصادی ایران میگن که نه آقا، ما هنوز نرم نشدیم. در واقع باید منتظر بیشتر تنش بود میان قدرت های جهانی و ایران تا نوعی سازش یا فراهم شدن فضا برای رسیدن به یک توافق. اینطور به نظر میرسه که روز به روز دایره مانور جمهوری اسلامی کمتر و به اصطلاح تنگتر میشه. قبلا میتونست حتی با ترکیه و برزیل و برخی کشورهای دیگه این مسئله به اصطلاح که در حد تا اندازه قدرت‌های بزرگ جهانی میخوان بشن بازی کنه، و در حال حاضر ما ببینیم اینطور نیست. یا آقای چاوز میاد یا رئیس جمهور بولیوی میاد، که اینها هم کوشش‌هاییست برای نشان دادن اینکه جمهوری اسلامی در انزوای بین‌المللی قرار نگرفته. و در این مسئله مذاکرات هم همینطور که شما به درستی اشاره کردید، اینه که جمهوری اسلامی هم الان نمیتونه جواب بده. قبلا دائم جواب میداد، میگفت بله ما خودمون هم داریم یک به اصطلاح بسته تهیه میکنیم و بسته پیشنهادی رو ما ارائه میدیم. دیگه حالا ما میبینیم از این پیشنهادهای بسته های جمهوری اسلامی دیگه خبری نیست، چون که میبینن که دیگه چیزی به اصطلاح در چنته ندارن، یعنی چیزی که قابل پیشنهاد باشه. اینه که هم از نظر بین المللی و هم از نظر خود مسئله غنی‌سازی و دادن پیشنهادات الترناتیو هم به نظر میسه در تنگنا قرار گرفتن. آقای مظفری، به عنوان آخرین پرسش، دولت واشنگتن 37 شرکت اکران کشتیرانی ایران رو در اروپا در فهرست سیاه خودش قرار داد. به نظر میسته که فشارها از سوی آمریکا همچنان ادامه داره. پرسش اینه که این فشارها تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ تا اونجای قاعدتا که جمهوری اسلامی رو نرم بکنه. این هدف سیاست آمریکا و سیاست اروپا و متحدان اون هست که این ضربه ها رو به اون اندازه‌ای بزنن که جمهوری اسلامی آماده بشه بگه که بله ما حاضریم که مذاکره کنیم برای یک پیدا کردن راه حلی برای این مسئله اتمی. حالا به طور خیلی ساده میشه گفت دو راه داره، یا اینکه اینها به اصطلاح نرم خواهند شد و به این مذاکرات تن خواهند داد، و یا نه و این مسیر رو ادامه میدن. طبق نظرهای آمریکایی ها و اروپایی ها اینطور به نظر میشه که ایران تا یک سال دیگه میتونه به توانایی ساختن بمب اتم دست پیدا کنه. اینها میگن یک سال وقت خوبی است، یعنی ما در عرض این یک سال آینده هم میتونیم ایران رو تحت فشار قرار بدیم، و چه بسا که مثلا نارضایتی های داخلی ایران افزایش پیدا بکنه، چه بسا که این اختلافات جناح‌های هیئت حاکمه در ایران اینها عمیق‌تر بشه، چه بسا که شکاف بین روحانیون و سپاه پاسداران این افزایش پیدا بکنه. یعنی اینها منتظر وقوع جریانات جدیدی در جمهوری اسلامی هستند که این یک سال به اینها این فرصت رو قاعدتا خواهد داد. از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای مهدی مظفر. همایش ملی مقابله با جنگ نرم در ایران از روز دوشنبه گذشته 3 آبان ماه در تهران آغاز شد و همچنین روز گذشته در 2000 نقطه تهران نیروی انتظامی نیروهای خودشو در سطح خیابان تهران گسترده کرده. دکتر رسول نفیسی استاد جامعه شناسی میگوید که جمهوری اسلامی در مقابله با جنگ نرم به محدودسازی گردش اطلاعات و دشمنی با علوم انسانی روی آورده است. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گفتگوی دکتر رسول نفیسی با رادیو دوچه وله جلب میکنم. امروز صبح دوشنبه همایش مقابله با جنگ نرم در تهران آغاز شد با سخنان آقای محمود احمدی نژاد. چندیه که واژه جنگ نرم بسیار در ادبیات سیاسی ایران مورد استفاده قرار میگیره. به نظر شما مفهومی که دولت مردان جمهوری اسلامی از این واژه استنباط میکنن چی هست؟ اجازه بفرمایید مقدمتا عرض کنم که برداشت دولت جمهوری اسلامی از جنگ نرم در دو سطح صورت میگیره. در سطح اول در واقع مقابله با تکنولوژی های آزادی بخش مثل اینترنت که اینها باعث میشن که مردم به هم دسترس داشته باشن، به اخبار دسترس داشته باشن، آگاهی بگیرن، آگاهی بدن. پس در یک سطح جمهوری اسلامی در مقابله تکنولوژی آزادبخش اینترنت در واقع برخواسته. در سطح دیگه در کل مسئله‌ای که با غرب داره و غرب رو قادر به درگیری نظامی با خودش نمی‌بینه و معتقده و تا حدی هم به نظر من این اعتقاد درسته که غرب از رسانه‌ها و غیره استفاده می‌کنه برای اینکه ریشه‌های رژیم رو سست بکنه و بنابراین به لحاظ اینکه دولت اسلامی دو هدف رو در نظر داره، یعنی یه هدف اول این است که در واقع در مقابل تکنولوژی‌های آزادی بخش مقاومت میکنه و در قسمت دومی که کلاً کشور رو ببره به طرف یک سیستم شبیه به سیستم‌های توتالیتر قدیمی و حتی جدیدی مثل مثلا دولت کره شمالی ولی با محتوای مذهبی، و در این میان تکنولوژی های آزادی بخش جایی نداره و حتی ما میبینیم که مبارزه با دانشگاه با شدت در جریان. آقای خامنه‌ای به طور مشخص گفته که با علوم انسانی مخالفه و این حرکت کلی که داره میشه به طرف محدود کردن فکر و محدود کردن آزادی است. و وقتی که گفته میشه که جنگ نرم در واقع یک طیف بسیار وسیعی رو در بر میگیره که از اینترنت شروع میشه تا اساتید دانشگاه و علوم انسانی و غیر ذلک و تمام اینها از نظر جمهوری اسلامی دشمن به حساب میان و باید با تمام اینها مقابله بشه و یک سیستم جدیدی جا انداخته بشه که در این سیستم فقط یک برداشت محدود و مشخصی از مذهب شیعه و تفکر شیعی و زندگی شیعی در ایران رواج پیدا بکنه. آقای دکتر نفیسی، ولی در این همایش آقای رحیم صفوی مشاور رهبر در حقیقت در قوای انتظامی مثلا یکی از اهداف جنگ نرم رو بحث هدفمندی یارانه ها دونستن و گفتن که یکی از اهداف جنگ نرم تسلط اقتصادی بر نیمکره شرقیه و ما با هدفمند کردن یارانه ها قراره که جلوی این تسلط اقتصادی بر نیمکره شرقی رو بگیریم. بنابراین به نظر میرسه که این مفهوم جنگ نرم از مسئله رسانه و مسائل فرهنگی داره به مسائل اقتصادی هم کشیده میشه. در این مورد نظر شما چیه؟ من تصورم این است که منظور آقای رحیم صفوی این است که چون شرق ناامید شده از مسئله نظامی، الان به مسئله جنگ نرم متوسل شده و از اون گذشته ارتباط دادن یارانه ها به این مسئله به نظر من یک مقداری فاصله بعیدی داره این دوتا با هم، و آقای رحیم صفوی فقط میخواد که از یارانه ها دفاع بکنه وگرنه، یعنی از این سیاست جدید راجب یارانه ها، وگرنه من ارتباط مشخصی بین این دوتا نمیبینم به هیچ وجه. و برای غرب باید علی‌السویه باشه که ایران یارانه بده یا نده. فقط اون چیزی که محققه اینه با گذراندن این قطعنامه چهارم یک مقدار زیادی وضع اقتصادی ایران آشفته شده، مسئله بیمه کردن کشتی ها دیگه وجود نداره، شرکت های هواپیمایی و غیر ذلک دچار مشکلن، و اگر که کل اینها رو در نظر بگیریم ایران رو مجبور میکنه که دست از دادن این یارانهای وسیع به همه نوع مواد اولیه و غیر ذلک و حامل های انرژی دست برداره. بنابراین شاید این یک ارتباط اینجوری آقای رحیم صفوی در ذهنش برقرار کرده بین مسئله یارانه ها و بین مسئله که بعد از این قطعنامه چهارم برای ایران ایجاد شده. آقای نفیسی، استفاده مکرر از واژه دشمن، جنگ، مقابله در ادبیات سیاسی ایران خب خیلی در این 30 سال گذشته رایج بوده، در این یک سال اخیر بسیار زیادتر شده. از نقطه نظر جامعه شناسی استفاده مکرر از این گونه واژه ها مثل همین جنگ نرم، دشمن فرضی، دشمنی که میخواد وارد یک جنگ نرم بشه، چه تأثیری بر گروه مخاطبان میتونه بگذاره؟ آیا واقعا جامعه امروز ایران جامعه‌ای هست که تحت تأثیر این گونه سخنان قرار بگیره و اون ترس و وحشتی رو که میخوان در دل مردم ایجاد بشه؟ این اشاره به دشمن البته ویژه آقای خامنه ای است که یک نوع مسئله روانی نسبت به دشمن و دشمنان داره که فکر میکرده و فکر میکنه همیشه که تحت محاصره دشمنانه و این رو چون مورد نظر ایشونه بقیه هم این امر رو تکرار میکنن. ولی ما دیدیم که در طیف دشمن به خصوص از انتخابات ریاست جمهوری گذشته تا امروز این طیف بسیاری رو در بر گرفت و تقریبا کسانی که قبلا توسط آقای خامنه گفته میشدن غیر خودی الان اینها تحت عنوان دشمن معرفی میشن. بنابراین دولت جمهوری اسلامی بیش از این که علاقه داشته باشه خودش رو در نزد مردم ایران به طور کلی و در نزد جامعه ایران محبوب بکنه، نظرش به اون گروهی است که به قول آقای خامنه‌ای بهش گفته میشه خواص، و این خواص اصولا در حول و حوش همین بسیج و کسانی هستن که به طور مشخص با دولت رژیم اسلامی به دولت رژیم اسلامی سرسپردگی دارن و به نظر میرسه که اهمیت برای احمدی نژاد یا آقای خامنه‌ای نداشته باشه که کلیت مردم ایران رو بیگانه میکنن و فقط یه تعداد معدودی رو اینها در دایره بسته خواص میارن، ولی سیاستی که دنبال شده محدود کردنه و ما خواهیم دید که این مسئله یارانه ها هم به یک شکلی همین خواهد بود، یعنی اینکه با برداشتن یارانه ها کمک ها به اون دهک پایین جامعه افزایش پیدا خواهد کرد و اینها گروهی هستند که مورد نظر جمهوری اسلامی هستند برای تقویت کردن پایه های خودش، وگرنه جمهوری اسلامی تحت نظارت و رهبری آقای خامنه یا احمدی نژاد توجهی به رأی عمومی نداره، بلکه فقط میخواد پایه هاشو در میان دهک پایین محکم بکنه، در میان بسیجی ها، و اصولا به طبقه متوسط اعتنایی نداره. ولی همینجور که اگر بخوام به سوال جناب علی جواب بدم این است که اشاره دائم به دشمن و به خودی و غیر خودی به طور عام به بیگانه کردن اکثریت مردم به خصوص طبقه متوسط دانشگاهی انجامیده و خواهد انجامید. اعتراض حزب لیبرال مردم سوئد به سفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی به کشور سوئد. یک هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در روزهای 4 و 5 نوامبر به سوئد سفر خواهد کرد. دلیل این سفر دیداری با نمایندگان پارلمان سوئد عنوان شده است. سفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سوئد با مخالفت برخی از نمایندگان پارلمان سوئد روبرو شده است. گزارشی را انتخاب کردیم که توجه شما را به این گزارش جلب میکنم که در مورد اعتراض حزب لیبرال مردم هست به حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در سوئد. تا چند لحظه دیگر. پارلمانی جمهوری اسلامی در روزهای 4 و 5 نوامبر به سوئد سفر خواهد کرد. دلیل این امر دیداری با نمایندگان پارلمان سوئد عنوان شده است. سفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سوئد با مخالفت برخی از نمایندگان پارلمان روبرو شده است. فردریک مالم از حزب لیبرال مردم خواستار لغو این سفر شده و گفته است که چون این سفری هرگز نباید برنامه ریزی می شد. وی در گفتگوی با پژواک ضمن تایید داشتن روابط دو جانبه سوئد با کشورهای دیگر میگوید که این امر در مورد جمهوری اسلامی و دیدار نمایندگان آن در چنین سطح بالای سیاسی به دلیل وضعیتی که امروز در ایران پس از رویدادهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد و همچنین تصویب تحریم علیه این کشور در سازمان ملل اشتباه است و سوئد باید به جای این دعوت در برابر جمهوری اسلامی موضع می گرفت. وی فولکپیت مینر ات دی فیل ات تا ایموت دن هر تیپن آف بسوک فرون ایران پا سو هگ پولیتیسک نیوو. وی تیکر ات دی سکا اینته سوریه گیرا. سوریه سکا مارکیرا موت دن ایرانسک رژیمن استالت می تیدلیهت جوست نو. فردریک مال می گوید که به عقیده او این دیدار باید لغو شود. او اضافه می کند که به مجرد اطلاع از چنین دعوتی تلاش زیادی برای لغو آن به عمل آورد، اما به ویژه نتوانست پشتیبانی دو حزب بزرگ سوئد، مدرات ها و سوسیال دموکرات ها را به دست آورد و در نتیجه تصمیم گرفته شد که نمایندگان حزب لیبرال مردم در دیدارهایی که ترتیب داده می شود شرکت نکنند. Min uppfattning har varit att det här mötet bör ställas in. Så fort jag fick information om mötet så har jag agerat för att mötet ska ställas in. Fredrik Malm میگوید که وزارت امور خارجه سفر هیئت ایرانی را برنامه ریزی کرده است و میزبانان آنها در این دو روز نیز دو نماینده حزب سوسیال دموکرات اوربان الین و میکایل دانبری در این دو کمیسیون خواهند بود. فردریک مال میگوید که برایش کمی عجیب است که بسیاری از سیاستمداران سوئد از اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران اطلاع درستی ندارند و نمیدانند که چگونه رژیمی بر این کشور حکمرانی میکند. فردریک مال میگوید که انتظار داشت نمایندگان دیگری نیز نسبت به این سفر اعتراض میکردند، اما چنین نشده و این دیدار قرار است انجام شود. Jag är lite förvånad över att jag upplever att det finns en sån aningslöshet bland många svenska politiker där man inte riktigt förstår vad för sorts regim som idag styr i Iran. Jag är förvånad över det. Jag hade förväntat mig att fler personer kanske hade reagerat på ett tidigt stadium mot det här besöket och förstått att det är väldigt kontroversiellt och det är olämpligt att de kommer hit nu. Fredrik Malm از اعتراض مریم یزدانفر به وزارت امور خارجه در رابطه با دعوت از هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی نیز پشتیبانی کرد و گفت که او باید با نمایندگان حزب خود که میزبانان این هیئت هستند نیز گفتگو کند. به گفته فردریک مالم، میکائیل دانبری از کمیسیون آموزش مسئولیت برنامه ریزی برای دیدارهای این هیئت در روزهای اقامت آنها در سوئد را به عهده دارد. Börja tala med sina egna partikollegor också för att det är ju två socialdemokrater som är värdar för de här mötena på riksdagen. او در پاسخ به پرسشی از طرف ما در مورد هدف از این دیدار میگوید که در دو روز اقامت خود در سوئد در پارلمان گردش و با نمایندگان دیدار و گفتگو خواهند کرد و به نظر او چنین دیداری برای تایید روابط دوستانه میان سوئد و جمهوری اسلامی است. فردریک مال میگوید که با چنین رابطه‌ای در چنین سطح بالایی موافق نیست و ترجیح میدهد که سوئد از اپوزیسیون دموکرات ایران پشتیبانی کند. We'll be right back. یک ایرانی مهاجر در سوئد هدف حمله فرد ناشناس قرار گرفت. احتمال داده می شود که این حمله انگیزه نجات پرستانه داشته باشد. این حمله کننده ناشناس در شهر مالمو از شهرهای جنوبی کشور سوئد مهاجران را هدف تیراندازی خود قرار می دهد. در یک سال گذشته به 16 شهروند شهر مالمو که تبار غیر سوئدی دارند تیراندازی شده و در میان آنها یک نفر نیز کشته شده است. آخرین قربانی این تیرانداز ناشناس مرد 57 ساله ایرانی به نام ناصر یزدان پناست. آقای یزدان پنا در منطقه در شهر مالمو یک مغازه خیاطی دارد. گزارش های روزنامه های سوئد نشان می دهد که وی در حالی که در مغازه خود مشغول اتو کشی بود هدف تیراندازی قرار می گیرد. ضارب تلاش کرده بود تا با شلیک دو گلوله او را از پای درآورد. ناصر یزدان پنا که گمان برده بود کسی با سنگ به مغازش حمله کرده به بیرون دویده بود تا فرد مهاجم را دنبال کند، اما تیرانداز ناشناس فرصت تیراندازی مجدد پیدا نمی کند. در تاریکی شب و در فضای بیرون مغازه آقای یزدان پنا و ضارب با هم درگیر می شود. در ادامه این درگیری فرد مهاجم با پیشانی خود ضربه سختی به صورت یزدان پنا می زند که باعث مجروح شدن وی می شود و پس از آن نیز بلافاصله با دوچرخه متواری می شود. پلیس سوئد اعلام کرده است که با استفاده از دی ان ای ضارب که بر روی جراحات صورت آقای یزدان پنا باقی مانده است مشخصات او شناسایی خواهد شد. این اطلاعات می تواند قدم بزرگی برای کشف و شناسایی عامل اصلی این حملات باشد. به گفته آقای یزدان پنا شخص ضارب فردی با پوست و موی روشن و قدی حدود 170 سانتی متر بوده است. او با وجود مصدومیت و شوک روحی اعلام کرده است که مغازش به طور مرتب باز خواهد بود و نخواهد گذاشت که این واقعه تأثیری بر زندگی عادی او بگذارد. همسر و دوستان آقای یزدان پنا تلاش کردند که او را تنها نگذارند، چرا که از تکرار حمله به وی هراس دارند. آقای یزدان پنا صبح روز حمله به مغازش در تظاهراتی علیه نجات پرستی و مخالفت با مهاجران شرکت کرده بود. آقای یزدان پنا پلاکارد بزرگی نیز به دست داشت که بر روی آن شعار دنیا یک کشور واحد است و انسان‌ها شهروندان آن هستند نوشته شده بود. اینکه آیا بین حضور در این تظاهرات و حمله شبانه ارتباطی وجود دارد یا نه هنوز برای پلیس مالمو نیز مشخص نیست. نقطه اشتراک در بین تمامی حملات ماهای گذشته در مالمو خارجی تبار بودن قربانیان است. تیرانداز ناشناس افرادی را که دارای پوست تیره هستند مورد هدف قرار می‌دهد. دو نفر از مصدومین دو زن مهاجر بودند که در هنگام تیراندازی در خانه مسکونی خود در طبقه همکف یک ساختمان به سر می‌برند. فرد ضارب از خیابان و از پشت شیشه پنجره اتاق نشیمن آنها را مورد هدف قرار داده بود. مجموعه این حوادث باعث نگرانی شدید دولت سوئد، شهروندان مالمو و به خصوص شهروندان غیر سوئدی شده است. پلیس مالمو از شهروندانی که سبز هستند یا پوست تیره دارند خواسته است که پس از تاریک شدن هوا با احتیاط بیشتری در شهر مالمو رفت آمد بکنند. شب گذشته در شهر آهوس خیلی شلوغ بود به خاطر اینکه شب 31 اکتبر جشن سنتی هالووین که یکی از جشنای سنتی مغرب زمین است برگزار شده بود. هالووین یکی از جشنای سنتی مغرب زمین است که مراسم آن در شب 31 اکتبر یعنی شب گذشته برگزار می شد. بسیاری از افراد در این شب لباس‌های عجیب و غریب و همچنین غیر مرسوم می‌پوشن و کودکان برای جمع‌آوری نبات و آجیل به در خانه دیگران می‌روند. جشن هالووین بیشتر در کشورهای آمریکا، ایرلند، اسکاتلند و کانادا مرسوم است. این جشن را مهاجران ایرلندی و اسکاتلندی در سده 19 با خود به قاره آمریکا برده بودند. یکی از نمادهای هالووین یک کدو تنبل توخالی است که برای آن دهان و چشم و به صورتی ترسناک درآورده شده و با روشن کردن شمع در درون کدو تنبل به آن جلوه‌ای ترسناک داده می شود. خواستم جشن هالووین و تاریخچه‌شو برای شما عنوان بکنم که میذارم سر فرصت مناسب که برای شما بازگو کنم. به اتفاق ترانه میشنویم و بعد گفتار ادبی خواهیم داشت. با پوزش از شما، مجموعه خبرهای ما خیلی زیاد است، اما این خبر دیدم که خیلی مهم به نظر میرسه در رابطه با آهوس است که نام شهر آهوس از سال 2011 با دو حرف ا یا آ اول انگلیسی نوشته می شود. روز چهارشنبه 27 اکتبر شورای شهر آهوس بر سر نام شهر آهوس با دو حرف آ نوشته شود تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورای شهر آهوس با دو حرف آ نوشته شود رأی دادند و از اول سال نو میلادی یعنی از اول ژانویه 2011 میلادی کلمه آهوس با دو آ نوشته می شود و به مرحله اجرا در می آید. سوسیال دموکرات، اس اف و رادیکال ونسخا با دو حرف آ نوشته شود رأی مثبت دادند. کنسرواتیو و ونسخا و همچنین دنسک فولک پارتی رأی منفی دادند و این هد لیستن در رأی گیری شرکت نکرد. این در حالی است که در نظرسنجی که رامبول برای روزنامه آهوس انجام داده 57% از شهروندان آهوسی مخالف بودند و فقط 33.7% موافق نوشتن آهوس با دو حرف آ بودند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که تصمیم شورای شهر در واقع برخلاف افکار عمومی شهر آهوس بوده است. همچنین برخلاف کارشناسان در زمینای رشته زبان دانمارکی و همچنین بازاریابی جهانی دارند. کارشناسان هم معتقدند که ایده خوبی نبود که طرز تلفظ آهوس عوض شود. کارشناسان زبان دانمارکی و همچنین بازاریابی جهانی تعویض تلفظ اسم آهوس هیچ تغییری در آینده برای شهر آهوس از نظر منافع اجتماعی و اقتصادی به بار نخواهد آورد.

یادت از سایه دیوار بر همه روزای ما بود، یا تو سرمای زمستون گردی و تیش ما بود، گرمی و آتیش ما بود، کسی که بهش میگفتیم میمیرم بی توی لحظه، آره اون مرد و تو موندی مثل شیرین توی قصه، تبر دل تو بردار، اشکن این فاصله ها رو، اشکن این روزای تیره، همه ی خاطره ها رو، تو نزار کسی بفهمه سردی امروز جدایی، مثل یه قطره تو دریا، غم نخور من و تو مایی، غم نخور من و تو مایی، خب دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. یادآوری میکنم که شما برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما میتوانید از طریق تارنمای ایران اینفو دات دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212 و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. به اتفاق گوش میکنیم به گفتار ادبی آقای طباطبایی. آواز عاشقانه ما در گلو شکست، آواز عاشقانه ما در گلو شکست، حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست. دیگر دلم هوای سرودن نمی کند، دیگر دلم هوای سرودن نمی کند، تنها بهانه دل ما در گلو شکست. سربسته ماند بغض گره خورده در دلم، سربسته ماند بغض گره خورده در دلم، آن گریه های عقده گشا در گلو شکست. ای داد چسب داغ دل باغ دل نداد، ای وای های های عزا در گلو شکست. آن روزهای خوب که دیدیم خواب بود، خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست. بادا مباد گشت و مبادا بیا به باد رفت، بادا مباد گشت و مبادا به باد رفت، آیا زیاد رفت و چرا در گلو شکست. فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند، فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام مان، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. سلام، برنامه فرهنگی ادبی هنری امروز یک شنبه نهم آبان 1389 خورشیدی 31 اکتبر 2010 میلادی با شعر آواز عاشقانه از شادروان قیصر امینپور آغاز شد که دیروز 8 آبان سالگشت سومین سال درگذشتش بود. سه شنبه 27 مهر ماه امسال دکتر علی نقی منزوی کتابشناس و نسخه‌شناس و پژوهشگر تاریخ اندیشه‌های دینی و استاد دانشگاه در تهران پس از مدتی دست و پنجه نرم کردن با بیماری درگذشت و جامعه ادب و فرهنگ ایران یکی از همکاران زنده یادان علی اکبر دهخدا و دکتر محمد معین در بنیاد لغتنامه و نسخه شناسی بی‌نظیر را از دست داد. 12 آبان ماه سال روز یکی دیگر از چهره‌های ادب و فرهنگ ایران استاد دکتر احمد بهمنیار کرمانی محقق، ادیب، روزنامه‌نگار و عضو دائمی فرهنگستان ایران است که در سال 1334 یعنی 55 سال پیش چشم از جهان فرو بست. و شادروان دکتر لطف‌علی صورتگر شاعر استاد دانشگاه در مرگش گفت: داننده ای که حوزه دانش را از نام نیک خیش پراوا داشت، ذوقی لطیف و طبع روان چون آب، اندیشه ای به ژرفی دریا داشت. با گرامی داشت یاد و خاطره این چهره های ادب و فرهنگ، برنامه امروز به زندگی و آثار ایشان اختصاص دارد و در طول برنامه اشعاری از زنده یاد قیصر امینپور تقدیم می شود. ما را با نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتان در بهتر شدن برنامه یاری کنید. از غم خبری نبود اگر عشق نبود، از غم خبری نبود اگر عشق نبود، دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود. بیرنگ تر از نقطه موهومی بود این دایره کبود اگر عشق نبود. از آینه ها غبار خاموشی را، از آینه ها غبار خاموشی را عکس چه کسی زدود اگر عشق نبود. در سینه هر سنگ دلی در تپش است، در سینه هر سنگ دلی در تپش است، از این همه دل چه سود اگر عشق نبود. بی عشق دلم جز گرهی کور چه بود، بی عشق دلم جز گرهی کور چه بود. دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود. از دست تو در این همه سرگردانی، از دست تو در این همه سرگردانی، تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود، تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود. زنده یاد قیصر امینپور در دوم اردیبهشت سال 1338 در گتوند در نزدیکی دسفول استان خوزستان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در گتوند و متوسطه را در دسفول گذراند و در سال 57 در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد، ولی بعد از مدتی انصراف داد و به رشته زبان و ادبیات فارسی رفت. قیصر امینپور رشته ادبیات و زبان فارسی را تا دوره دکترا گذراند و با راهنمایی استاد دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی از پایان نامه دکترای خود با عنوان سنت و نوآوری در شعر معاصر دفاع کرد. قیصر امینپور سپس تدریس را در دانشگاه از سال 1367 آغاز و در سال 1368 موفق به کسب جایزه نیما یوشیج موسوم به مرغ آمین بلورین شد. وی در سال 83 نیز به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برگزیده شد. اولین مجموعه شعر او در کوچه آفتاب محتوایی از رباعی و دو بیتی بود که به دنبال آن تنفس صبح را که تعدادی از غزلها و شعرهای سپید او و نیمای او بود انتشار یافت. وی همچنین منظومه ظهر روز دهم، مثل چشمه مثل رود، به قول پرستو، دستور زبان عشق و چند مجموعه دیگر را در سالهای متفاوت انتشار داد. دستور زبان عشق آخرین دفتر شعر قیصر امینپور بود که در تابستان 86 در تهران چاپ شد. متاسفانه وی پس از تصادفی که در سال 78 برایش پیش آمد از بیماری های مختلفی رنج می برد و حتی دست کم دو عمل جراحی قلب و پیوند کلیه را پشت سر گذاشته بود و پس از مدتی که با این بیماری و عوارض آن دست و پنجه نرم می کرد در روز 8 آبان 1386 در تهران درگذشت و در محل قبرستان کتوند در کنار شهدای گمنام به خاک سپرده شد. ناگهان دیدم سرم آتش گرفت سوختم، خاکسترم آتش گرفت. چشم وا کردم سکوتم آب شد چشم بستم، بسترم آتش گرفت. در زدم کس این قفس را وا نکرد، پر زدم بال و پرم آتش گرفت. از سرم خواب زمستانی پرید آب در چشم ترم آتش گرفت. حرفی از نام تو آمد بر زبان دستهایم دفترم آتش گرفت. بیا ای دل از اینجا پر بگیریم، ره کاشانه دیگر بگیریم. بیا گم کرده دیرین خود را، سراغ از لاله پرفر بگیریم، سخنها در دهان نگفته داره، زهر چشمش هزارون چشم جوشه، زهر چشمش هزارون چشم جوشه، که در دل سد شید خفت داره، که در دل سد شید خفت داره. تصنیفی که پخش شد با صدای آقای سراج بود که با شعری از زنده یاد قیصر امینپور همراه بود. روزنامه نگار، شاعر، محقق و عضو فرهنگستان ایران دکتر احمد بهمنیار کرمانی در سال 1262 خورشیدی در خانواده مذهبی در کرمان چشم جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را ابتدا نزد پدر خود آقا محمد علی معروف به معلم که مردی ادیب و فاضل بود و در علوم عربی و ادب و ریاضی و نجوم مهارت داشت فرا گرفت. احمد بهمنیار از سن 16 سالگی شروع به تدریس کرد و پس از مرگ پدر حوزه علمیه وی را به عهده گرفت و به کمک برادر بزرگترش محمد جواد آن را اداره کرد. وی سپس در سال 1326 هجری قمری، یعنی در سال 1382 شمسی، روش جدیدی را برای درس دادن انتخاب کرد و برای اولین بار مدرسه 4 کلاسه به نام تربیت تأسیس نمود که بعدها به مدرسه سعادت نامگذاری شد. سپس در بم نیز مدرسه‌ای به نام اسلامیه که بعد از چندی به امادیه تغییر یافت برپا نمود و به فعالیت آموزشی در حدود 100 سال پیش، در حالی که هیچ خبری از علم و دانش در مناطق دیگر نبود، به روشی جدید توانست فعالیت کند. احمد بهمنیار در جنبش مشروطیت از پیشگامان بود و در انتشار روزنامه کرمان در شهر کرمان همکاری می کرد. وی تا سن 30 سالگی مؤمن بود و با لباس روحانی می گشت و حجره ای در مدرسه داشت، ولی از روحانیونی که اصلاح طلب و به تجدد خواهی معروف بود. وی در سال 1290، یعنی 100 سال پیش، در کرمان روزنامه دهقان را تأسیس نمود که از آن پس به نام احمد دهقان معروف شد. پس از فتح تهران و شکست محمد علی شاه در تهران، دو حزب دموکرات عامیون و اعتدالیون تأسیس شدند و کرمانی ها که سالها زیر سلطه خوانین قاجار و ستم خاندان وکیل الملک و انگلیسی ها بودند، جزو حزب دموکرات شدند و بهمنیار یکی از معروفترین کسانی است که در تقویت و برپایی شعبه این حزب در کرمان و جنوب شرقی ایران بسیار فعال بود. اعضای این حزب در سال 1334 هجری قمری، یعنی سال 1295 میلادی دستگیر و تعدادی از آنها از جمله احمد بهمنیار و زندانیان آلمانی به شیراز فرستاده شدند و در مدت 1 سال و 2 ماه در زندان کریمخانی شیراز در بند بودند. احمد بهمنیار در مدت زندان بودن زبان ترکی استانبولی یا عثمانی را آموخت و صرف و نحوی بر زبان ترکی نوشت. در همین زندان از یک نفر زرتشتی به نام بهرام علم نجوم را آموخت. وی که شاعری توانا بود در دوران زندان قصیده ای سرود و از گردش روزگار و اوضاع ایران و اینکه ناکسان و ابلهان بالا نشینند و فرهیختگان و دانشمندان و آزادی خواهان باید ستم بکشند چنین سرود: مرا جان بفرسود از این زندگانی، مرا جان بفرسود از این زندگانی که در وی ندیدم دمی شادمانی. چه شادی توان گفت در آن حیاتی که بر جان کند بار ننگش گرانی؟ حیاتی سراسر همه رنج و اندوه، محیطش محاط هوان و نوانی. من ای زندگانی بسد آزمودم که آن چیز که از هرچه بدتر همانی. من ای زندگانی بسط آزمودم که آن چیز که از هرچه بدتر همانی. بدانا ببخشد نبخشد به جز رنج وافر، بدانا نبخشد به جز رنج وافر، به نادان دهد جنج ها رایگانی. حکیم از گلستان دنیا نچیند، حکیم از گلستان دنیا نچیند به جز خار اندوه و نامهربانی. هنرمند بی سیم و زرگر به دانش، هنرمند بی سیم و زرگر به دانش، شود ابن سینا و بونصر ثانی. گریزند از او خلق زانسان که شیطان، گریزند از او خلق زانسان که شیطان، گریزد همی زایه های قرانی. چه آسایشی خیزد از مرز و بومی، چه آسایشی خیزد از مرز و بومی که جلاد بر وی کند مرزبانی. چه آسایشی خیزد از مرز و بومی که جلاد بر وی کند مرزبانی. زنده یاد احمد بهمنیار پس از آزادی از زندان و انتصاب به ریاست اداره تهدید در خراسان و سپس اقامت در مشهد، در سال 1301 هجری شمسی روزنامه فکر آزاد را منتشر نمود و پس از یک سال از انتشار آن از خدمات دولتی استعفا کرد. وی سپس بعد از آنچه به عللی روزنامه‌اش تعطیل شد به استخدام اداره فرهنگ و همکاری در دادگستری دعوت شد و در سال 1308 در به استخدام وزارت فرهنگ در آمد و به تدریس در مدارس امیرکبیر، ثروت، دارالفنون و دانشسرای عالی که همان دارالمعلمین قدیم است به کار مشغول شد. وی در سال 1312 به عنوان استاد تاریخ ادبیات در دانشکده الهیات به تدریس مشغول و در همین سال طبق قانونی که برای تأسیس دانشگاه به تصویب رسیده بود و مدرسان باید درجه استادی و دکتری داشته باشند، بهمنیار کتابی در شرح حال احوال صاحب ابن عباد به عنوان رساله نوشت. وی در هفتمین جلسه شورای دانشگاه که به ریاست مرحوم علی اصغر خان حکمت تشکیل شد، موضوع رسالات احمد بهمنیار و تعداد دیگر مانند زنده یادان حسین گل گلاب، بدیع الزمان فرزورانفر، سعید نفیسی، عباس اقبال اشتیانی تصویب گردید و بالاخره بهمنیار در سال 1321 به عضویت پیوسته فرهنگستان ایران انتخاب شد. حاصل 52 سال کار مداوم از عمر 74 ساله احمد بهمنیار آثاری است که علاوه بر مقالاتی که به عنوان روزنامه نگار در روزنامه های مختلف می نوشت، می توان به همکاریش از سال 1318 با شادروان علامه علی اکبر دهخدا در تنظیم لغتنامه اشاره کرد. تألیفات او عبارتند از تصحیح اسرار و توحید ابی سعید عبدالخیر، تصحیح التوسل الی الترسل، تصحیح تاریخ بیهقی، مجمع الامثال فارس، داستان نامه بهمنیاری، تاریخ ادبیات عربی و چندین کتاب دیگر. زنده یاد احمد بهمنیار، علی رغم بیماری و ضعفی که داشت تا آخرین لحظه توانایی درس گفتن را ترک نگفت و بالاخره در روز 12 آبان 1334 خورشیدی در تهران درگذشت و به ناب وصیت وی او را به عراق برده و در کربلا به خاک سپردند. روانش شاد و یادش زنده باد. مطربا نرمک بزن، نرمک بزن، مطربا نرمک بزن، نرمک بزن، مطربا نرمک بزن تا روح باز آید به تن، چون زنی بر نام شمس الدین تبریزی بزن. مطربا بهر خدا، مطربا بهر خدا، تو غیر شمس الدین مگو، مطربا بهر خدا، تو غیر شمس الدین مگو، بر تن چون جان او بنواز تن تن تن تن شمس دین و شمس دین و شمس دین میبوی و بس، شمس دین و شمس دین و شمس دین میبوی و بس، تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن، تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن. مطربا بهر خدا، مطربا بهر خدا، تو غیر شمس الدین مگو، مطربا بهر خدا، تو غیر شمس الدین مگو، بر تن چون جان او بنواز تن تن تن تن شمس دین و شمس دین و شمس دین میگوی و بس، شمس دین و شمس دین و شمس دین میگوی و بس، تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن، تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن. مطربا نرمک بزن، نرمک بزن، مطربا نرمک بزن تا روح باز آید به تن، چون زنی بر نام شمس الدین تبریزی بزن. مطربا نرمک بزن، نرمک بزن. دکتر علی نقی منزوی، کتابشناس، نسخه شناس و پژوهشگر در تاریخ اندیشه های دینی و فرزند بزرگترین کتابشناس جهان شیعه، استاد علامه مرحوم حسن منزوی معروف به شیخ آقا بزرگ تهرانی، در سال 1300 هجری شمسی در سامرا به دنیا آمد. وی تحصیلات حوزوی را در سامرا و نجف نزد اساتیدی همچون آقا میرزا حسن بجنوردی و میرزا باقر زنجانی و چند تن دیگر به پایان برد و در نجف پس از خواندن تمام دروس به تدوین کتاب از ذریعه پدر یاری رسان. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی دارای تألیفاتی است که مهمترین آنها کتاب از ذریعه است که در مورد کتاب‌های مختلفی که در مذهب شیعه و جهان اسلام به وجود آمده و تدریس و تألیف شده و همچنین در مورد نویسندگان و شرح حال نویسندگان آن گردآوری کرده است. وی در سال 1326 توانست لیسانس الهیات را از دانشگاه تهران و در سال 1329 لیسانس دانشسرای عالی و در سال 1330 لیسانس قضایی از دانشگاه حقوق دانشگاه تهران را دریافت کند. وی همچنین در سال 1337 در رشته الهیات از دانشگاه تهران دکترا گرفت و بالاخره در سال 1351 شمسی دکترای فلسفه را از دانشگاه سن جوزف بیروت اخذ کرد. وی از سال 1325 با سمت دبیر دبیرستان مروی به خدمت دولت درآمد و از سال 1327 در کنار شغل دبیری به همکاری با مرحوم علامه علی اکبر دهخدا مشغول گشت. همکاری منزوی با لغتنامه دهخدا پس از فوت دهخدا با جانشین وی مرحوم دکتر محمد معین تا زمان مهاجرت و مسافرت منزوی در سال 1345 ادامه یافت. در تمام این مدت او جزو چهار نفر اول هیئت مقابله فرهنگ بود و در سال 1338 از وزارت فرهنگ به دانشگاه تهران منتقل شد و تا سال 1345 در شعبه فوق لیسانس دانشکده ادبیات به جای مرحوم دکتر محمد معین به کار مشغول بود و در همین سالها جلدهای چهارم تا هجدهم از ذریعه و چندین قرن از طبقات اعلام و شیعه را با خون دل و با همان حقوق معلمی چاپ کرد. در دوران نهضت ملی شدن نفت به تأثیر از برادرش محمد رضا منزوی همراه با پسر خالش جلال آل احمد به عضویت حزب توده ایران درآمد. برادرش محمد رضا منزوی عضو سران نظامی عضو سران و سازمان نظامی حزب توده بود که پس از کودتای 28 مرداد دستگیر و 11 ماه زندان شد، ولی به دلیل عدم کشف سازمان نظامی تبرئه و آزاد گردید. پس از آن که در سال 1334 سازمان نظامی حزب توده کشف شد، محمد رضا به قصد مهاجرت به بیروت رفت که به درخواست حکومت پهلوی و موافقت کامل شمعون رئیس جمهور لبنان محمد رضا را در فرودگاه بیروت دستگیر و به ایران تحویل دادند. او در بهمن 1333 در زندان قزل قلعه در محل امروزی بازار تربار قزل قلعه نزدیکی کوی دانشگاه در زیر شکنجه به دست دشخیمان شاه به قتل رسید. پس از کودتای 28 مرداد علی نقی منزوی پس از دو بار به زندان افتادن سرانجام در شهریور 1345 به عراق و لبنان گریخت و به مدت 9 سال در نجف و بیروت زندگی کرد. علی نقی منزوی تا سال 54 در بیروت بود و در این سالها بقیه جلدهای کتاب از ذریعه پدر را با همکاری برادرش دکتر احمد منزوی که اون نیز کتابشناس و نسخه شناس معروفی است در تهران منتشر کرد. وقتی وی در بیروت بود با وساطت شادروان پرویز ناتل خانلری و علی دشتی به تهران بازگشت که پس از آنکه انقلاب اسلامی در ایران رخ داد وی دستگیر و به اتهام اینکه در نوشتن کتاب تاریخ کتاب 23 سال شراکت داشته است به زندان افتاد. چه از این اتهام رفع شد و پس از آنکه اتهام اصلی وی ترجمه و نقد کتاب درس‌های درباره اسلام اثر ایگناس گولدزیهر استاد دانشگاه بوداپست در اوائل قرن بیستم بود مدتی را در زندان گذراند و بالاخره پس از آزادی از زندان از دانشگاه اخراج و بدون حقوق و مزایا از کار برکنار شد. وی که پس از آمدن بیرون از زندان با ناراحتی ها و بیماری های مختلفی دست و پنجه نرم می کرد از سال 1384 به بیماری آلزایمر مبتلا شد و تا پایان عمر با این بیماری مهلک دست و پنجه نرم کرد. دکتر علی نقی منزوی علا در انتشار کتاب بزرگ از ذریعه الی تصانیف شیعه بسیار کوشید و مقالات متعددی نیز در کتاب‌ها و نشریات مختلف هم در دوران پهلوی و هم پس از انقلاب منتشر نمود. از آثار علی نقی منزوی میتوان به فرهنگنامه عربی به فارسی، سیمرغ و سیمرغ، نامه‌های عین‌القضات همدانی و تصحیح و تحقیق فهرست کتب و رسائل مجدوع و احسن التقاسیم اشاره کرد. وی بالاخره در 27 مهر ماه امسال در تهران درگذشت. روانش شاد و یادش گرامی باد. شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم با خواندن شعری دیگر از شادروان قیصر امینپور. تا برنامه دیگر و مطلب دیگر شاد و تندرست و پیروز باشید. سرتان سبز و دلتان خوش. خدا یار و نگهدارتان باد. تقصیر عشق بود باران گرفت نیزه و قصد مساف کرد. آتش نشست و خنجر خود را غلاف کرد. گویی که آسمان سر نطقی فصیح داشت. گویی که آسمان سر نطقی فصیح داشت. با رعد صرفه های گران سینه صاف کرد. تا راز عشق ما به تمامی بیان شود با آب دیده آتش دل ائتلاف کرد. جایی دگر برای عبادت نیافت عشق آمد به گرد طایفه ما طواف کرد. اشراق هرچه گشت ظریحی دیگر نیافت، اشراق هرچه گشت ظریحی دیگر نیافت، در گوشه ای ز مسجد دل اعتکاف کرد. تقصیر عشق بود که خون کرد بی شما، تقصیر عشق بود که خون کرد بی شما، باید به بیگناهی دل اعتراف کرد. اکنون تصنیفی را با صدای آقای محمد اصفهانی با شعری از زنده یاد قیصر امینپور با هم میشنویم. به نو کجا ای ای گل آشنا بیقرارم بیا باید این غم جدا Let me